Hazırlayan ve sunan Fatih Güçlü. Bir yeni Devinim programına daha beraberiz değerli müseverler. Ben Fatih Güçlü. Hepiniz Devinim'e hoş geldiniz. Değerli müzikseverler, bugünkü programımıza film müziklerinin unutulmaz bir bestecisiyle başlıyoruz. Ennio Morricone'den dinleyeceğiz. Chimay. Thank you. Ünlü Fransız besteci Francis Lai'nin unutulmaz eserlerinden birisini dinledik değerli müseverler. Parça aynı zamanda yine unutulmaz bir filmin soundtrack çalışmasıydı. Love Story. Aşkla ilgili parçalara devam ediyoruz. Ve şimdi de sırada Amerika'dan bir sanatçı var. Stevie B'den dinleyeceğiz. Because I love you. You. Man, just the other day, so I decided to write you this song, just to let you know exactly the way I feel, to let you know my love's for real, because I love you. I'll do anything. I'll give you my heart, my everything. Because I love you, I'll be right by your side, to be your light, to be your guide. If you should feel that you're starting to lose ground, just let me reassure you that you can count on me, and that I'll always be around. Because I love you, my heart. Programımız soundtrack çalışmalarıyla başladı ve yine bir soundtrack çalışmasıyla devam ediyor değerli müzikseverler. Celine Dion'dan dinleyeceğiz. Titanic filminin unutulmaz parçalarından birisi My Heart Will Go On. Spaces between us, you have come to show you. one time and last for a lifetime and never let go till we're gone. Love was when I loved you one true time. I hold you in my life, will always go on. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on. Dinleyiciler, sırayı ünlü Amerikalı sanatçılardan Lenny Kravitz alıyor ve parçası Believe in Me. Devrimde hareketlilik artarken programımızın bu bölümünü 1980'li yılların sevilen dans parçalarına ayırdık. İlk parçamızı İngiliz Rager grubundan dinleyeceğiz. 1988 yılına ait bir çalışma. Chains of Love, Truly in Love with Mark Gross. hareketli parçasıyla Tefi sırayı alıyor değerli müşteriler. I Love My Radio US Club Mix. Club Mix. Club Mix. Programımızın şimdiki konuğu ünlü İtalyan sanatçılardan Dan Harrow değerli müşteriler. Future Brain isimli çalışmasının Xenet Remix'idir. İtalyan bir sanatçıdan yine İtalyan bir gruba geçiyoruz değerli müseverler. Italo disco türünün en sevilen örneklerinden birisine imza atan Bolero grubunu dinleyeceğiz. 1984 yılı çalışmaları I Will. A misplaced foot on the ground makes a hero hide. So here comes to me, you know, girl. I wish, I wish, I wish, I wish I took. Yılından 3 yıl sonrasına 1987 yılına gidiyoruz değerli müseverler. Ünlü Amerikalı bayan rock vokallerinden Deborah Harry şimdi devinimin konu olacak ve In Love With Love isimli parçasının London'ın Extended Mix'ini sizler için seslendirdim. ...1987 yılından hemen bir yıl sonrasına gidiyoruz değerli müseverler. 80'li yıllarda top modellik kariyerine müziği de eklemiş bir sanatçı gelecek şimdi de mikrofonlarımıza. Mandy Smith'ten dinleyeceğiz. Boys and Girls, PVL Extended Mix. dinleyiciler, 1984 yılına ait bir çalışmayla Cheryl Lee Ralph'in sesinden dinledik In the Evening Special Disco Version. Böylece bir programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar bir araya gelmek dileğiyle ben Fatih Güçlü, hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum değerli müseverler. Müzikle kalın, hoşçakalın.